komunalnego i budżetu państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Justyna Mączka i Artur Wertowski. Nie we wszystkich szkołach zaczynają się lekcje, ale jaka będzie skala protestu zapowiadanego przez ZNP, nie wiadomo. W związku z wyłudzeniami z SK Banku zatrzymano 3 kolejne osoby. Są podejrzane o wyprowadzenie 40 milionów złotych. 2000 samorządowców z całej Europy przyjechało do Krakowa. Poznamy raport o kondycji finansowej województw. Podwyżka o ponad 9% od września, w sumie o 15%, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości minimum 300 zł. Takie propozycje złożył wczoraj rząd nauczycielom. Zgodziła się na nie Solidarność, nie zgodziły się Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Szef ZNP Sławomir Broniarz, pytany o strajk w szkołach, o jego skalę, odpowiadał w ten sposób. Przystąpienie do strajku jest kwestią suwerennej decyzji każdego pracownika, który w tym referendum brał udział. My tutaj nie różnicujemy na członków ZNP, Forum Solidarności. To jest wspólny protest nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami. Powtarzam, ta nasza bieda nauczycielska nie ma żadnych barw politycznych, związkowych. Według ZNP zamiar udziału w strajku deklarowało prawie 80% placówek. Z danych zebranych przez MEN wynika, że referenda strajkowe przeprowadzono w niespełna 59% szkół. O złagodzenie formy strajku apelowała po wczorajszych rozmowach wicepremier Beata Szydło. Ósmoklasiści, gimnazjaliści czekają teraz na te wszystkie decyzje. Myślę, że my dorośli powinniśmy pokazać im, że nie są sami w tym procesie, że ich wspieramy. I prośba, jeżeli państwo możecie, rozważcie, czy nie złagodzić tego protestu w czasie egzaminów, tak żeby młodzież spokojnie te egzaminy mogła napisać. Egzaminy w gimnazjach zaczynają się już w środę, w ósmych klasach za tydzień. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że odbędą się zgodnie z planem. W szkołach w razie strajku będą nauczyciele z zewnątrz. W ubiegłym tygodniu dyrektorzy o możliwym proteście zawiadamiali rodziców na wiele sposobów, między innymi za pomocą dzienników elektronicznych, tradycyjnych ogłoszeń wywieszonych w szkołach oraz na zebraniach. Apelowali, żeby w czasie strajku nie przyprowadzać dzieci do przedszkoli i szkół, bo jeśli kadra będzie strajkować, to trudno będzie zorganizować opiekę. A pomoc zaoferowała część samorządów. Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz zachęca, żeby pracownicy Urzędu Miasta zabrali dzisiaj ze sobą dzieci. Zagwarantujemy im opiekę. Będą animatorzy, którzy przygotują dla nich atrakcje, różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i tak dalej. Pozwalamy na to, żeby dzieci były z rodzicami w pokojach, na ich stanowiskach pracy, bo uważam, że nie będą destabilizować pracy urzędu. A myślę, że w tym czasie, kiedy rodzic musiałby wybrać urlop albo chorobowe, tej pracy, którą wykona nawet z dzieckiem, by nie wykonał. W czasie strajku nauczycieli, także pracownicy na przykład Radomskiego Urzędu Miasta i tamtejszej delegatury Urzędu Marszałkowskiego będą mogli przyjść do pracy z dziećmi. Padła także propozycja wzięcia 3 dni wolnych z możliwością ich odpracowania w najbliższym miesiącu. Zatrzymano 3 kolejne osoby w związku z działaniem na szkodę SK Banku w Wołominie. To przedsiębiorca ze Śląska i 2 byłych dyrektorów warszawskiego oddziału placówki. Poinformowało o tym Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przedsiębiorca miał dostać z SK Banku kredyt na 40 milionów złotych, mimo że nie było go na niego stać. Teraz trwają przeszukania w domach zatrzymanych. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2016 roku i dotyczy nadużycia zaufania przez władze placówki, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawania w nich nierzetelnych informacji. Do tej pory w sumie w tej sprawie zarzuty usłyszało ponad 100 osób. Łącznie bank stracił 2 miliardy 700 milionów złotych. W Krakowie zaczyna się Europejski Kongres Samorządów, a podczas niego poznamy raport o kondycji finansowej poszczególnych województw. Dzięki temu dowiemy się, jak lokalne władze radzą sobie m.in. z wydawaniem unijnych funduszy, mówi Zygmunt Berdychowski, szef Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, która organizuje kongres. To jest niezwykle ważne opracowanie, dlatego że ono najlepiej pokazuje, kto odnosi sukces, a komu do tego sukcesu jest daleko. Ważne ono jest również i dlatego, bo kreujemy w ten sposób tych, którym się udało. W Krakowie dziś i jutro o najważniejszych sprawach dla mieszkańców rozmawiać będą samorządowcy z całej Europy. Spodziewanych jest około 2000 lokalnych polityków. Kolejna dymisja w rządzie prezydenta Donalda Trumpa. Ze stanowiska odchodzi sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Kirsten Nielsen firmowała m.in. kontrowersyjną politykę rozdzielania od rodziców dzieci nielegalnych imigrantów. Do jej rezygnacji dochodzi w czasie, gdy coraz więcej uchodźców przekracza południową granicę Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Według amerykańskich mediów w ostatnim czasie prezydent Trump domagał się od Nielsen podjęcia bardziej stanowczych kroków, by zapobiec napływowi nielegalnych imigrantów, włącznie ze wstrzymaniem przyjmowania przez USA osób poszukujących azylu. Nielsen tłumaczyła jednak, że na tego rodzaju działania nie pozwala jej prawo. Wczoraj po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych podała się do dymisji. Departament Bezpieczeństwa Krajowego, którym kierowała Kirsten Nielsen, dysponuje budżetem w wysokości 40 miliardów dolarów. Do jego zadań poza zabezpieczeniem granic należy m.in. zapobieganie atakom terrorystycznym i zarządzanie sytuacją kryzysowymi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Lechia pozostaje liderem, gdańszczan goni Legia Warszawa. Traci 3 punkty. Taki jest obraz w czubie tabeli po 29 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy. Do rozegrania pozostała już tylko jedna kolejka rundy zasadniczej, po czym drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, mistrzowską i spadkową. A co działo się wczoraj? Legia wygrała 2-1 z Górnikiem w Zabrzu. 2 gole dla mistrza strzelił Carlitos. Trener legionistów Aleksander Wukowicz podkreślał, że ważniejszy od stylu gry jest wynik. Trudne warunki dla nas i nie tak często, nie tak regularnie też tutaj wygrywamy, więc tym bardziej skupię się tylko i wyłącznie na tym wyniku i na pewno najważniejsze, że pomimo tego, że przegrywaliśmy, udało się odwrócić los tego spotkania. W drugim niedzielnym meczu, 7 w tabeli Pogoń Szczecin, zremisowała 3-3 z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia. Dziś Wisła Płock zagra ze Śląskiem Wrocław. Kibice Żużla cieszą się, bo ruszyła Ekstraliga. Pokaz siły Unii Leszno. Mistrz Polski pokonał pewnie 50-40 Betard Sparty Wrocław. Wygrał także Beniaminek. Motor Lublin rozprawił się z GKM Grudziądz. Tu wynik 49-41. A przecież niektórzy eksperci skazywali Motor na porażkę. Niesłusznie, mówi Dawid Lampart. Właśnie dlatego przynajmniej my nie zwracamy uwagi na tych ekspertów. Trzeba ciężko pracować, dążyć do swojego celu, a nie słuchać innych ludzi. Żużlowcy dopiero się rozkręcają, hokeiści na lodzie powoli kończą sezon, ale mocy sięgają Zenitu. To w końcu walka o Mistrzostwo Polski w trzecim meczu finałowym Górą Komarch Krakowia. Pasy wygrały 5-3 w Tychach z GKS-em i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 2-1. We wtorek kolejny mecz. W Plus Lidze Siatkarzy znamy już pełny skład półfinalistów. Warta Zawiercie wygrała w decydującym meczu z Czarnymi Radom i o finał zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Oniko zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. U siatkarek w pierwszym meczu ćwierćfinałowym deweloper z Rzeszów przegrał w tiebreaku z ŁKS-em Łódź. Za oceanem mocne polskie akcenty w prestiżowym turnieju w Charleston. Alicja Rosolska triumfowała w finale debla, a w turnieju singlowym wystąpiła Dunka polskiego pochodzenia, czyli Karolina Woźniacka. Podczas turnieju w południowej Karolinie Alicja Rosolska grała w parze z Niemką Anną Leną Gronfeld. Obie panie w dwóch setach w finale pokonały Rosjanki. Chromacze w Ołinku Diermietową 7-6-6-2. Dla naszej zawodniczki to 9 wygrana w deblu w turnieju WTA. W zawodach tych Rosolska oraz Niemka nie straciły seta. Obie panie ostatni raz grały ze sobą od blisko 4 lata temu. W finale singlistek Amerykanka Madison Keys wygrała z mającą polskie korzenie Dunką Karoliną Woźniacką 7-6-6-3. Zwyciężyłam w tym pojedynku przede wszystkim dlatego, że dobrze serwowałam. Ogólnie ufałam sobie w to, co mogę dokonać na korcie. Podsumowując, uważam, że świetnie wykonałam swoje obowiązki, mówiła po finale szczęśliwa Amerykanka. W Charleston pieniężna pula nagród wynosiła łącznie 823 tysiące dolarów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jeszcze jedna informacja. W Batumi nasza sztangistka Joanna Uchowska zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w kategorii do 55 kg. To jej trzecie złoto w karierze. Zapowiada się słoneczny dzień, chociaż na północy kraju zachmurzy się i tam może przelotnie popadać. 7 stopni w Trójmieście, 13 od razu, taki przeskok w Koszalinie i Kołobrzegu, 14 w Suwałkach i Zakopanem, 15 w Toruniu i Bydgoszczy, 16 w Szczecinie, Łodzi i Białymstoku, 17 w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu i Lublinie, do 18 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Wczoraj w nocy, wieczorem toczyły się rozmowy ostatniej szansy, które miały doprowadzić do tego, żeby nie wybuchł strajk nauczycieli. Niestety wydaje się, że udało się porozumieć tylko z jednym ze związków, z Solidarnością, a nie udało się porozumieć z ZNP pana Broniarza. No i sądząc z informacji, które teraz się pojawiają, około 80% szkół i przedszkoli ma przystąpić do strajku. Dlaczego nie udało się osiągnąć tego porozumienia? Związki zawodowe są w tej kwestii podzielone, tak jak opozycja jest podzielona, bo przecież nie idzie jednym blokiem, tylko jest kilka inicjatyw, osobno Koalicja Europejska, osobno Partia Razem Zandberga, osobno Partia Wiosna, pana Biedronia, osobno Kukiz 15. Opozycja jest podzielona i związki zawodowe też są podzielone w sprawie strajku. Ja mam wrażenie, że zabrakło jednak chyba dobrej woli po stronie ZNP konkretnie i forum. Solidarność, która bardzo była krytyczna w wielu aspektach, gdy chodzi o kwestie oświaty i działania rządu, jednak uznała, że dla dobra polskich dzieci, polskich rodziców, dla dobra szkoły należy porozumienie podpisać, aby i dalej oczywiście żądać reformy edukacji, systemu edukacji, po to, żeby jednak nie robić strajku w okresie egzaminów, bo to uderzy ewidentnie w dzieciaki i w rodziców. To, co udało się osiągnąć Solidarności, to jest umowa, na mocy której pensje nauczycielskie mają wzrosnąć średnio o 15%. ZNP domaga się 30%. Ta różnica to jest właśnie powód, dla którego ten strajk ostatecznie wybuchł. Właśnie. I no tutaj ja jestem bardzo zaskoczony, że to samo ZNP, kiedy w 2013 roku zarządów Platformy i PSL-u nauczycieli nie dostali ani złotówki podwyżki. Wtedy nie było protestu i nie było mowy o strajku. W 2014 roku zarządów PO-PSL ani złotówki podwyżki i ZNP zachowało się jakby taki struś, który schował głowę w piasek. Polityczny struś. W 2015 roku to samo. Znowu zarządów PO-PSL, trzeci kolejny rok bez żadnej podwyżki, ani złotówki. I też żadnej reakcji ze strony ZNP. Teraz natomiast te reakcje są w momencie, kiedy te podwyżki się pojawiły i uwaga, pojawiły się podwyżki wyższe niż były na przykład w 2012 roku zarządów Platformy i PSL, to znacznie wyższe. Mam wrażenie, że pan Broniarz, który jest człowiekiem, który teraz ma się ubiegać o kolejną kadencję prezesa ZNP, którego widywaliśmy na manifestacjach KOD-u, a więc skrajnej opozycji wobec rządu Rzeczpospolitej Polskiej, który, no, trzeba tak powiedzieć wprost, który kiedy centroprawicowy rząd AWS-u wprowadzał gimnazja, to protestował, a kiedy centroprawicowy rząd Prawa i Sprawiedliwości i obozu Zjednoczonej Prawicy te gimnazja likwiduje, też protestuje, a więc widać wyraźnie, że jednak tutaj jest to osoba, która te polityczne emocje bardzo grają u niego. Szkoda, że jednak kosztem nauczycieli. Tak, uwaga, nauczycieli, nie tylko dzieci i rodziców, ale także nauczycieli. Jeżeli, panie redaktorze, przez trzy miesiące, przez kwartał toczyły się od stycznia do kwietnia negocjacje między rządem, MEN-em, Resortem Edukacji Narodowej, a potem już szerzej niż MEN-em, związkami zawodowymi, a pan Broniarz pojawił się raptem raz na paru turach negocjacji, no to nie wiem, czy rzeczywiście chodziło mu o te podwyżki, czy też nie. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że tutaj można się było porozumieć przy dobrej woli ze strony części związków. Tą dobrą wolę wykazała Solidarność, co nie oznacza, że nie będzie dalej się domagać dla nauczycieli podwyżek i w ogóle zmiany systemu zmian funkcjonalnych systemu światy, co jest, wydaje się, konieczne. A może jest tak, że trochę PiS, przynajmniej częściowo, sam jest sobie winny. W tym sensie, że ogłaszając piątkę plus, prawda, zgłaszając i ogłaszając duże przepływy finansowe do różnych grup, na przykład 500 zł na pierwsze dziecko, trzynastka emerytura wypłacana dla wszystkich, pokazał, że budżet się ma tak dobrze, pieniędzy w tym budżecie jest tyle, no, że zachęcił kolejne grupy, żeby domagać się i, że tak powiem, coraz mocniej walczyć o swoje. Panie doktorze, żyjemy w kraju demokratycznym i każda grupa zawodowa ma prawo domagać się tego, żeby również ona miała lepiej. I ja absolutnie nie krytykuję nauczycieli. Ja do nauczycieli podchodzę z wielkim szacunkiem, a z wielkim respektem i z wdzięcznością za to, że dobrze uczą polskie dzieci, bo tu chciałem powiedzieć, mało kto o tym mówi, trzeba to powiedzieć, że jak dochodzi do różnego rodzaju międzynarodowych konkursów, gdzie Polacy, polskie dzieci, polscy uczniowie startują, no to bardzo często Polacy te konkursy wygrywają, czy są na absolutnie czołowych miejscach. Jeżeli polskie dziecko wyjedzie za granicę do innej szkoły, to często jest najlepsze, czy jednym z najlepszych w klasie. Właśnie także dlatego, że szkoła polska nieźle przygotowuje, czy bardzo dobrze przygotowuje w zasadzie. Więc ja tutaj chciałem się pokłonić, natomiast no, mam takie wrażenie, że tu nie chodziło o ZNP, Związkowy Forum, o to, żeby złapać króliczka tych podwyżek i zmian w systemie edukacji, tyle, żeby go gonić. No i tak gonić ze względów także politycznych. No właśnie, a propos polityki, bo rozumiem, że co do tego, że nauczyciele zarabiają za mało i że powinni zarabiać więcej, to się pewnie wszyscy zgadzają. Pełna zgoda. Szczerze mówiąc, nie słyszałem żadnej innej opinii kogoś, kto by powiedział, że jest tak, jak być powinno. Natomiast oczywiście pytanie dotyczy tego, w jaki sposób należy osiągnąć podwyżkę tych płac. I teraz ten wątek polityczny, który chyba też jest bardzo wyraźny. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej strajk, wielki tytuł z wykrzyknikiem, a na drugiej stronie komentarz i w tym komentarzu można przeczytać: trzymajcie się i nie ustępujcie rządzącym, ponieważ rządzący wypłacają sobie kilkudziesięciotysięczne premie, a wy, biedni nauczyciele, dostajecie tylko po kilka tysięcy i to tych raczej mniej niż więcej. To jest sprawa i przykra, i skandaliczna, że jednak znaczna część opozycji i część mediów tę opozycję wspierających no wręcz szczuje do strajku. I uwaga, tutaj przestają się liczyć dzieciaki, młodzież, przestają się liczyć rodzice. Mam wrażenie również, że ci nauczyciele tak wcale się nie liczą dla części opozycji i dla części mediów. A dlaczego opozycja pańskim zdaniem to robi? Jaki jest cel polityczny tego? No bo wybucha strajk, rozumiem, on jest masowy, dzieci zostają, duża część zostaje w domach, no jest chaos z tym związany. Jaki jest polityczny powód, co pańskim zdaniem, jeśli ta teza jest prawdziwa, opozycja chce uzyskać przez to? To jest dość oczywiste, że mamy sytuację wyborów w tym roku, to dwukrotnie, w maju wyborów europejskich, jesienią wyborów krajowych, potem wyborów prezydenckich wiosną przyszłego roku. I tutaj każdy, nawet nie powód, pretekst, żeby uderzyć w rząd, będzie wykorzystywany. To podkreślam, szkoda, że instrumentalnie traktuje się nauczycieli, bo można było dogadać się, można było dokonać nie tylko decyzji, wspólnej decyzji o podwyżkach, ale także o pewnych zmianach w systemie oświaty, bo przecież tak naprawdę te podwyżki nie zmienią pewnej struktury. I tutaj pewnie za rok czy za dwa byłby ten sam czy podobny problem. Tutaj trzeba myśleć o zmianach strukturalnych. Natomiast jeszcze raz podkreślam, instrumentalne traktowanie i dzieciaków, i rodziców, i nauczycieli jest czymś, co jest, no, budzi zgrozę. Ja bardzo przed tym przestrzegam, żeby nauczyciele, czy uczniowie, czy rodzice nie byli takim mięsem armatni w pojedynku opozycji z rządem, bo to naprawdę nie warto i jest to nieetyczne. Strajk, wszystko na to wskazuje, wybuch. Co się teraz powinno pańskim zdaniem stać i co się w ogóle stanie? Czy on, bo pan Bruniarz zapowiadał, i zresztą duża część nauczycieli mówiła o strajku bezterminowym, że warunkiem absolutnie koniecznym jest spełnienie wszystkich postulatów. No czy to oznacza, że tak powiem, jest 8 kwietnia, co będzie dalej? Rzeczywiście egzaminy i potem matury i tak dalej, więc pytanie brzmi, które sobie zadają pewnie wszyscy rodzice przede wszystkim, co będzie dalej z egzaminami, z normalnym funkcjonowaniem szkoły? Pytanie fundamentalne. Cieszę się z deklaracji pani wicepremier Beaty Szydło, która była szefową strony rządowej w tych negocjacjach i wyraźnie wczoraj wieczorem deklarowała dobrą wolę, mówił o tym zresztą pan minister Dworczyk, szef kancelarii premiera. Owszem, jest dzisiaj akcja strajkowa, zobaczymy jak będzie ona duża, natomiast dobra wola strony rządu jest. W każdej chwili pani premier Szydło i ten zespół rządowy jest gotów usiąść do negocjacji z tymi związkami zawodowymi, które porozumienia nie podpisały. Dobra wola jest, chęć kompromisu, chęć dialogu, chęć konsensusu jest i też prośba o tą dobrą wolę do drugiej strony. Zmieniamy temat. W Warszawie był pan Franz Timmermans, to już dotyczy ściśle już wyborów do Parlamentu Europejskiego, no i spotkał się z Wiosną Roberta Biedronia i usłyszał, to jest cytat właśnie z Roberta Biedronia, który mówiąc o panu Timmermansie powiedział, że to człowiek, który nie kłania się tym, którzy demolują ład konstytucyjny w naszym kraju. Wygląda na to, że pan Timmermans włączył się już całkiem bezpośrednio w kampanię wyborczą w Polsce i ona nabrała przez to takiego globalno-europejskiego wymiaru. Maski opadły. Pan Timmermans, który do tej pory dość nieudolnie zresztą grał takiego obiektywnego urzędnika, który tutaj załamuje ręce nad sytuacją w Polsce, no teraz przyjechał do Polski wesprzeć jedną, czy słyszałem o dwóch, bo jeszcze słyszałem, że SLD też miał to zrobić. Nie wiem, czy to uczynił. Partie polityczne. Ale jak to jest w sensie formalnym? Ja to trochę nie rozumiem. To znaczy, pan Timmermans jest przecież wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. No właśnie. I pojawia się w jednym z państw Unii Europejskiej, gdzie prowadzi kampanię polityczną na rzecz jednej z partii. Czy to jest normalne? Pan Timmermans zgodnie z takim angielskim powiedzeniem o facecie w paru kapeluszach, drugi kapelusz to jest jednym ze spitzenkandydaten, czyli z oficjalnych kandydatów na szefa Komisji Europejskiej został wybrany przez europejskich socjalistów jako ich kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej po panu Junckerze. Wybory jesienią i w tym charakterze objeżdża, jak widać, także Polskę. Uwaga, z tego co sprawdzałem w Brukseli, on nie wziął urlopu nawet jako pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. No co oczywiście także w Brukseli, nie tylko w Polsce i w innych krajach, ale także w Brukseli budzi zasadne pytanie, tak naprawdę w jakim charakterze przyjeżdża. To, że nie wziął urlopu, ci wszyscy politycy opozycji, którzy mówią, że nasi kandydaci, którzy pełnią funkcje rządowe, powinni wziąć urlop na czas kampanii. A ja oczywiście rozumiem te postulaty, ale ci sami ludzie milczą, gdy pan Franz Timmermans nie bierze urlopu z Brukseli, z Komisji Europejskiej i tu przyjeżdża. I tu musimy, z tym pytaniem musimy pozostać. Jest to bardzo żałosne zachowanie pana Timmermansa. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzka niskie ceny. Mediamarkt. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym Ecarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów serwisów Mercedes-Benz. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. A może Mini Countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Cooper Countryman dostępny jest za 990 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów. Nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości, bo 8.30 już minęła. Artur Ewertowski. Związki zawodowe są w sprawie strajku podzielone, tak jak opozycja. W ten sposób w Trójce mówił Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego z PiS. Jego zdaniem podczas negocjacji rządu z nauczycielami zabrakło dobrej woli ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego. Solidarność uznała, że dla dobra rodziców i dzieci potrzeba podpisać porozumienie, żeby nie robić strajku w okresie egzaminów, stwierdził. Jak dodał, jest zaskoczony, że ZNP za czasów rządu PO-PSL nie protestowało, chociaż nie było żadnej podwyżki. A teraz protesty są, chociaż są znacznie wyższe podwyżki, stwierdził. Projektem ustawy przywracającej połączenie autobusowe zajmie się jutro rząd, poinformował o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zgodnie z harmonogramem wskazaliśmy, że w pierwszej połowie kwietnia projekt będzie procedowany na posiedzeniu rządu, a później zostanie przekazany do Sejmu, powiedział. Rocznie fundusz autobusowy ma być zasilany 800 milionami złotych. Przywracanie zlikwidowanych wcześniej połączeń autobusowych to jeden z elementów tzw. nowej piątki PiS. To jeszcze na koniec wyprzedaż. W małej miejscowości Jesino Lario na północy Włoch. Gmina potrzebuje pieniędzy, dlatego burmistrz postanowił sprzedać to, co do niej należy. No i tym sposobem 280 euro kosztuje ławka, 1130 euro ławka w komplecie z latarnią, a 200 tysięcy euro kosztuje urząd gminy. Burmistrz Pietro Pensa tłumaczy, że gmina potrzebuje pieniędzy na rozwój, stąd pomysł wyprzedaży. Przed miejscami, w których, które zostały wystawione na sprzedaż, ustawiono kartonowe tablice z ceną i kodem kreskowym. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Małe szanse na ustawę frankową jeszcze w tej kadencji, pisze dziś Puls Biznesu. Wiele wskazuje na to, że prezydencki projekt trafi do sejmowej zamrażarki. Gazeta wskazuje, że do wakacji nie zostało już zbyt wiele posiedzeń Sejmu. Nie widać też woli, by przed wyborami głosować nad kontrowersyjnym projektem. Według badania Związku Banków Polskich tylko 8% badanych uważa, że państwo powinno pomóc wszystkim frankowiczom, bez względu na ich sytuację materialną. 1/3, że pomoc powinna trafić do tych, którzy mają problemy ze spłatą kredytu. W Gdańsku rozpoczyna się dwudniowy, siódmy ogólnopolski szczyt energetyczny. Wśród tematów m.in. bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski, czy strategia dotycząca miksu energetycznego naszego kraju. Wśród gości m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, czy koordynujący inwestycje energetyczne Piotr Naimski. Zagranica. Stany Zjednoczone prawdopodobnie przedłużą pozwolenia na import irańskiej ropy dla niektórych krajów. Powody to m.in. wojna w Libii. O sprawie pisze Wall Street Journal. W listopadzie ubiegłego roku prezydent Donald Trump objął sankcjami import ropy naftowej z Iranu. Biały Dom udzielił jednak tymczasowych pozwoleń na sprowadzanie tego surowca przez 8 krajów. Chiny, Indie, Japonię, Koreę Południową, Turcję, Tajwan, Grecję i Włochy. Pozwolenia te miały obowiązywać tylko do maja. Na przeszkodzie w realizacji tego planu stanęła wojna domowa w Libii. Niestabilna sytuacja w tym kraju oraz sankcje nałożone wcześniej przez Stany Zjednoczone na Wenezuelę spowodowały wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych od początku roku o 25%. Z tego powodu Amerykanie są skłonni przedłużyć niektóre zezwolenia na import ropy naftowej z Iranu. Otrzyma je prawdopodobnie 5 krajów. Chiny, Indie, Turcja, Korea Południowa i Japonia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A podwyżki już widać na stacjach paliw. Benzyna 95 w zeszłym tygodniu kosztowała średnio 5 zł i 6 groszy za litr. To najwyższy poziom od października zeszłego roku. Analitycy przewidują, że benzyna jeszcze podrożeje. Według Wall Street Journal całkowity zakaz importu ropy z Iranu wejdzie w życie dopiero w listopadzie. A to znaczy, że drastyczne podwyżki mogą wyhamować. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Uwaga na mgły, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Tamte mgły mogą ograniczać widzialność do 400 metrów. Słoneczny dzień przed nami, choć na północy kraju zachmurzy się i przelotnie popada. 7 stopni w Trójmieście, tam dziś najchłodniej. Taki duży przeskok, bo 13 w Koszalinie i Kołobrzegu. A najcieplej będzie w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. 18 stopni. Jeszcze uwaga, kierowcy jadący z północy kraju do Warszawy, jak informują i słuchacze, i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, spowolnienie następuje w ruchu. Na autostradzie A2 od miejscowości Grodzisk Mazowiecki i na drodze krajowej numer 7 od miejscowości Palmiry w kierunku Warszawy. I to całkiem spore spowolnienie ruchu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie cen. Mediamarkt. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bo przypominam, mamy protest taksówkarzy. To jeszcze nawiązując do tego spowolnienia jazdy z kierunków północnych do Warszawy. Ale dziś Państwu przede wszystkim w sprawie protestu nauczycieli. Cały czas Państwo mówicie w informacjach o tym, że strajk dotyczy szkół. Natomiast bardzo duża część opiekunów przedszkolnych jest również na karcie nauczyciela i jest problem, co zrobić z dziećmi przedszkolnymi, no bo szkolne mogą zostać w domu, nic wielkiego im się nie stanie. Natomiast z przedszkolnymi jest już większy problem. Jest tyle prezesów sobie, że dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie. Odprawy mają zagwarantowane w setkach tysięcy złotych, milionowych kwotach. Po pewnym rok czasu, 2 lata i te pieniążki biorą, bo mają zagwarantowane w kontrakcie. A tu się mówi halo o parę złotych dla nauczycieli. 22 7 3 ranek@polskieradio.pl 71335. Za 23 minuty będzie 9. Piosenka dnia to dziś Mela Koteruk. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie. Trzęsące nim przez całe dnie. Podobno masz już osobistą flagę, co? Hen Hen to tytuł tego nagrania. Mela Koteluk to nasza piosenka dnia. Za 19, za 18,5 minuty dziewiąta. Przypominamy. Srebrne usta 2018+. Poseł Grzegorz Długi z klubu Kukiz 15. Ja bardzo bym prosił, aby jednak wszystkie kluby były traktowane tak samo. Przecież są traktowane tak samo. Ma pan szansę wygrania plebiscytu Srebrne Usta tak samo jak kandydaci z innych klubów. Wybrana przez nas wypowiedź posła Grzegorza Długiego to jego wystąpienie podczas debaty w sprawie obniżenia uposażeń posłów. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie, które zadaję z pewnym zażenowaniem. Mianowicie jest grupa posłów, która pracuje społecznie, nie pobiera wynagrodzenia, a wiemy, że te obniżka wynagrodzeń to była kara. Wobec tego, w jaki sposób ci posłowie, których ja należę, będą karani? Ja się boję, czy to będą kary cielesne? Jeżeli tak, to kto będzie je wymierzał? Dziękuję. Potem w śniadaniu w Trójce poseł Grzegorz Długi uzupełnił. Pani profesor Pawłowicz powiedziała, że będzie je wymierzała, także ja już czekam. I czeka do tej pory, a my czekamy na państwa głosy. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Polecamy głosowanie, polecamy stronę internetową. Proszę odwiedzić i oddać głosy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczniemy od płyty tygodnia. Ten muzyczny rozkład jazdy. Płytą tygodnia na antenie Trójki od dziś do piątku jest... Oczywiście Czarna Madonna Organka w wersji dwupłytowej. Można powiedzieć płyty tygodnia. Kochana ma... To dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. No i to wycie zostało zarejestrowane, oczywiście artystyczne wycie na dwóch płytach, bo do podstawowej wersji wydanej ponad dwa lata temu z wiosną, Mississippi w ogniu czy Słuchanym Ultimo, dołączona została druga płyta z pięcioma dodatkowymi piosenkami, a wśród nich znana już dobrze nam także Niemiłość, a także brawurowa wersja piosenki Zygmunta Koniecznego i Tadeusza Śliwiaka, Ta nasza młodość. Wędrówką jest życie człowieka oraz Jestem niczyj, do tekstów Edwarda Stachury i obcojęzyczny fragment Ride on Time także się tam ukaże. Jest o co walczyć, płyta tygodnia na naszej antenie. Proszę słuchać w muzycznych i nie tylko audycjach na antenie Trójki. Zwykle informujemy o tym, kto przyjedzie do naszego kraju, ale zdarza się także poinformować, kto nie przyjedzie. No i tam się zdarzy tym razem. Bo trzeba poinformować wszystkich, którzy wybierali się na Orange Warsaw Festival ze względu na tę panią. Cardi B odwołała pierwsze koncerty w ramach europejskiej trasy, tłumacząc to kolidującymi zobowiązaniami promocyjnymi w Ameryce. No bardzo to ciekawe. Nie wiadomo, co było najpierw, jajko czy kura, ale w związku z tym doszło do zawirowań w programach kilku festiwali, w tym m.in. barcelońskiej Primavery i warszawskiego Orange Warsaw Festivalu. Organizatorzy obu imprez szybko postarali się o otarcie łez fanom talentu amerykańskiej raperki. No i tu i tam jej miejsce zajmie gwiazda ekranu i estrady Miley Cyrus. I nie wiem, czy naprawdę jest w stanie pogodzić fanów Cardi B, taka artystka, ale powiedzmy sobie, no, że reakcja była natychmiastowa. Cardi B, na nią trzeba będzie jeszcze poczekać. Już tylko kilkanaście dni zostało do poznańskiego festiwalu Spring Break. Lubimy ten festiwal, bo on zawsze mocno akcentuje to, że nadeszła wiosna. W ciągu kilku lat ta impreza wyrosła na największe okno wystawowe dla młodych, początkujących i obiecujących, a szósta edycja odbędzie się między 25 a 27 kwietnia. No oczywiście gdzie? W Poznaniu, w kilkunastu klubach, barach, ale także na świeżym powietrzu. Wystąpi ponad 160 wykonawców. No i debiutanci, ale także bardziej rozpoznawalne gwiazdy. Między innymi oni, czyli The Dumplings, wystąpią obok Darii Zawiałow, Eaps czy Rebeki, ale zachęcamy też, by sprawdzić tych, którzy stawiają pierwsze kroki, bo być może za rok to będą już gwiazdy festiwalu. Na przykład... Bardzo panu dziękujemy, panie redaktorze. Za 13 minut dziewiąta zaglądamy sobie szybciutko na pierwsze miejsce piątkowego notowania listy przebojów programu trzeciego i tam na pierwszym, nie uwierzy pan? Nie, to jacyś debiutanci czy gwiazdy raczej? Gwiazdy. Z nagraniem Dwa Ognie, choć stawiam na to, że kolejne Jestem w niebie też się pojawi na pierwszym, ale jeszcze nie wiem kiedy. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Zdradzili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy wirują mi w głowie jak blender. Dwa Ognie, Fisz, Amadę, Tworzywo. Polecamy Państwu stronę internetową, tam cały zestaw do głosowania za 10 minut dziewiąta. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Zaczynamy nowy tydzień, nowe historie. Tomasz Gorazdowski opowie. W Nowej Zelandii mówiłem o kiwi, w Australii o... Zamiast kangura wybrałem koalę, bo sympatyczniejszy i bo jest ich mniej. A dziś o miejscu dla koali wyjątkowym, a dla niektórych najważniejszym. Hi, my name is Amanda Gordon. We are in Port Macquarie, which is in New South Wales, Australia. Siedzimy sobie teraz pod drzewem eukaliptusa w Port Macquarie, w jedynym na świecie szpitalu dla misiów koala. Which is the only koala hospital in the world. Powiedz dwa słowa o misiach ogólnie. Mostly they're coastal. Te zwierzęta żyją na wybrzeżu, na wschodnim i południowym Australii. Jeżeli chodzi o nie, są ikoną w Australii, no bo są słodkie i piękne, ale z tego też powodu są ważne. Patrzymy na nie jak na kanarki w kopalniach. Jeżeli z naszych lasów znikają misie koala, znaczy, że dzieje się coś bardzo niedobrego. Jakie są największe problemy koali? Our main problem for our koalas in this area is of course urbanization. Najgroźniejszą sprawą dla koali jest oczywiście urbanizacja. Ludzie są największym zagrożeniem dla misiów. Mniej jest pożywienia, wycinane są drzewa, coraz mniej jest eukaliptusów, którymi żywią się. Zwierzęta muszą przechodzić przez jezdnie, są po potrącane przez samochody i poważnym problemem są pogryzienia przez psy. Mamy też do czynienia z chlamydią, bakterią przenoszoną drogą płciową, która atakuje zwierzęta. U ludzi można to wyleczyć, u koali tylko zaleczyć. Jak zwierzaki trafiają do Was? Mamy 24-godzinną gorącą linię. Każdy, kto zobaczy rannego czy chorego koale, może do nas zadzwonić, a my mamy ludzi, którzy w naszym ambulansie misiowym szpitalnym pojadą i zabiorą zwierzaka do szpitala. Iloma koalami się zajmujecie? Średnio. Bardzo różnie. Średnio mamy około 200 misiów. Około 60% zostaje przez nas wyleczone i wypuszczona, i to bardzo dobry wskaźnik. A jak jesteście finansowani? Nie przez rząd, ale mamy świetny system dotacji. Przyjeżdżają nas odwiedzać ludzie z całego dosłownie świata, jak pokazują nam nasze księgi gości. Oni nas wspomagają, przekazują datki. Jeżeli chcecie wspomóc szpital, wejdźcie na stronę Koala Hospital, tam wszystko jest. Mamy też program adopcji koali. Można adoptować misia, wybrać jakiegoś, dostanie się wszystkie jego dane, opis, no i to też daje nam poważne wpływy. Are able to support the Koala Hospital. A można do Was przyjechać, wspomóc Was pracą? We do have a program where raz w miesiącu wybieramy jedną osobę z zagranicy, która może do nas przyjechać i pracować z nami i z misiami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to koniecznie powinien napisać maila, zadzwonić. To spore poświęcenie. To musi być przynajmniej miesiąc, 5 ranków w ciągu tygodnia, a więc jest też chwila, żeby zobaczyć kawałek Australii. A jeszcze jedno. Jak małe koale udaje Wam się uratować? Generalnie muszą mieć około 150-200 gramów i trochę futra. To się wtedy udaje. Mamy dla nich, można powiedzieć, zastępcze ludzkie mamy, z którymi zwierzaki, joeys, jak je nazywamy, zostają do 12 miesięcy nawet. Kiedy rzeczywiście są małe, co 2 godziny muszą być ręcznie karmione, więc można sobie wyobrazić, jak ludzkie mamy są zmęczone. No i są nocnymi zwierzakami, więc oczywiście w nocy chcą się bawić. Oj, niełatwo zapewne takiego małego misia, z którym się spędziło rok, wypuścić na wolność. Ale dobro koali jest najważniejsze i to najważniejsze. A z innej beczki, co w prasie? The Daily Telegraph informuje, że niejaka Kendall Jenner, amerykańska celebrytka, którą na Instagramie śledzi 107 milionów ludzi, przyjechała na jeden dzień do Sydney. Jeden dzień to krótko, ale w ekonomicznej klasie nie leciała na pewno. Przeleciała na otwarcie sklepu jednej z najbardziej znanych sieci z biżuterią. Przeszła się po dywanie i skasowała za to $500,000. Podobno za jeden wpis na Instagramie dostaje niewiele mniej, informuje The Daily Telegraph, a dziennikarz pewnie miał wypieki na twarzy, jak o tym pisał. Tymczasem Tomek na końcu świata na Facebooku, choć nie ma 107 milionów fanów, to zdjęcia będą dziś fajne. Do usłyszenia jutro. Zdecydowanie. Tomek ma tam naprawdę bardzo ciekawe zdjęcia. Proszę to odwiedzić. Profil facebookowy. Polecamy. Sponsorem relacji jest Budimex. No i oczywiście zapraszamy na jutrzejszą historię, jutrzejszą opowieść. Na do usłyszenia jeszcze jeden głos. Dzień dobry, tu pani Ola z przedszkola. Chciałabym się odnieść do telefonu radiosłuchacza, właściwie go sprostować, że nie jestem opiekunem przedszkolnym. Mam skończone studia wyższe z zakresu pedagogiki przedszkolnej, więc mam przed nazwiskiem tytuł magistra, a dodatkowo jeszcze 3 kierunki na studiach podyplomowych. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, telefony i SMS-y. Mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Monika Rutke, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Po 9:00 Marek Niedźwiecki.